पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ मूल समाकर्षात् बैठ पाओगे आप? अच्छा, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। यहाँ परमात्मा को सत्स्वरूप माना गया है। उस सत का समाकर्षण होने के कारण असद वा इदम अग्रे आसीत, यहाँ पर सत सब का समाकर्षण होता है, क्योंकि इस संदर्भ में तत् सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अतः प्राप्त प्रसंग में समाकर्षण सिद्धांत के बल पर 496 पृष्ठ मूल भाष्य अभावात्मक या भावार्थक असत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सत को ही विवक्षावसात प्रकारांतर से असत कहा गया है, क्योंकि लौकिक जो व्यक्ति होते हैं वे पृथ्वी जल तेज जो रूपयुक्त पदार्थ हैं, मूर्त हैं, उनको सत समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि के ये विषय बनते हैं। इनके मूल में जो अमूर्त पदार्थ है, दृष्टिगोचर न होने वाला पदार्थ है, जो कि वायु और आकाश का भी कारण अव्यक्त या व्यापित है, वह उनकी दृष्टि में असत है, अर्थात विद्यमान रहता हुआ भी दृष्टिगोचर नहीं। लौकिक पुरुषों की मान्यता के आधार पर यहाँ सत को ही विवक्षावसात असत कहा गया है। असत का अर्थ अभाव मानने पर समाकर्षण सिद्धांत चरितार्थ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि छांदोग्य श्रुति में तो असत कारणवाद का निराकरण किया गया है। कथम असता सत जायेता, ये संत बैठे हैं तो इधर आकर बैठो। कथम असता सत जायेता, भला असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? इस प्रकार अभावात्मक जो असत पदार्थ है, जो केवल शब्द मात्र ही है, नैरात्म्यवाद शून्यवाद के अनुसार भाव पदार्थ है ही नहीं, उसका तो निराकरण किया श्रुति ने। जिसका निराकरण किया श्रुति ने, उसी का प्रतिपादन कैसे कर सकती है श्रुति? अतः सत का समाकर्षण करके असत का अर्थ भी सत परक ही करना चाहिए, जैसा कि भगवान भाष्यकार ने किया भी है, अर्थात नाम रूप का जो व्याकरण है, विस्तार है, उसके प्रति सामान्य रीति से सामान्य मनुष्यों की सद्बुद्धि बनती है, उसकी अपेक्षा जो अव्याकृतावस्था है, नाम रूप की बीजावस्था है, जो वास्तव में प्रलय में अवशिष्ट रहने योग्य सत ही है, उसी के लिए यहाँ असत शब्द का प्रयोग हुआ। असद वाइदमग्र आसीत यत् पुनः कारण विषयम विगानम दर्शितम असद वाइदमग्र आसीत इत्यादि तत्परिहर्तव्यम अत्रोच्यते। अब भाष्यकार भगवान ने इस 15वें सूत्र का उत्थानक प्रस्तुत किया, इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। असत कारण विषयक विज्ञान, कारण विषयक विज्ञान को लेकर उसका परिहार सूत्रकार को अभीष्ट है, जिज्ञासु को भी अभीष्ट है, क्योंकि यह एक आक्षेप किया गया कि तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म जगत के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात उसके लक्षण का निर्धारण यतो वायुमानि भूतानि जन्माद्यस्य यतः आदि वचनों के आधार पर जगत पर निर्भर है, सृष्टि पर निर्भर है। जो कुछ कार्य प्रपंच है उसका उदयस्थान निलयस्थान विलयस्थान और उसका सृष्टा जो परमात्मा है ईक्षणकर्ता वही है। अब जगत को लेकर जब विज्ञान है तो जिसके आधार पर तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा को प्रतिष्ठित किया गया वही गड़बड़ा गया। इस शंका का समाधान आक्षेप का समाधान करते हैं सूत्रकार कि यद्यपि सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित नहीं है, क्योंकि सृष्टि के विज्ञान से मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि संभव नहीं है। फलवत के सान्निध्य में जो फलवत होता है वो अंग का काम करता है, ब्रह्म के विज्ञान से तो कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उस विज्ञान में अंगभूत होकर सृष्टि प्रतिपादक वचनों की सार्थकता है। जब सृष्टि का निरूपण प्रयोजन ही नहीं है तब प्रश्न उठता है कि उसमें विज्ञान भी हो तो हमारे लक्षण में कोई विसंगति नहीं आती, क्योंकि अगर केवल सृष्टा के रूप में हम परमात्मा को मानते तब विसंगति होती। हम तो उपादान कारण के रूप में भी मानते हैं और प्रसंगानुसार हम स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म को भी स्वीकार करते हैं। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म विज्ञान मानंदम ब्रह्म सच्चिदानंद मात्रम कहकर श्रुतियों ने जिसका प्रतिपादन किया है, स्वरूप लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है उसमें तो सृष्टि का प्रवेश ही नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है, सृष्टि के आधार पर उसका लक्षण या स्वरूप निर्धारण की अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म ही हमारा मुख्य प्रतिपाद्य है, उसके निर्धारण में सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आक्षेप का परिहार ऐसा होना चाहिए जो आक्षेपकर्ता को भी समझ में आवे। तो उस दृष्टि से कहा गया कि जो सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान का आक्षेप किया गया, वास्तव में वह भी नहीं है। मुख्य विज्ञान तो यही है कि एक ओर परमात्मा को सत कहा गया, दूसरी ओर असत कहा गया। सत असत नहीं हो सकता, असत सत नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ऐसी स्थिति में अत्यंत विरुद्ध बात कह दी गई। अगर वह परमात्मा सत है तो असत नहीं हो सकता, असत है तो सत नहीं हो सकता, और असत ही है तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि अभाव से भाव की समुत्पत्ति नहीं हो सकती। इसका उत्तर दिया गया कि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम निर्धारित होता है। अगर सत और असत का लक्षण एक ही सिद्ध होता हो तो असत पद से भी सत ही ग्रहण करने योग्य है। इस दृष्टि से समाकर्षात कहा गया। आप भी बीच बीच में प्रश्न किया करो, उचित समझो तो। प्रश्न करने से लाभ होता है। असद वा इदम अग्र आसीत, इदम अग्रे असत आसीत वा वही के अर्थ में ले सकते हैं। निस्संदेह सृष्टि संरचना के पूर्व यह सब असत था। वर्तमान जो सृष्टि है वह रचना के पूर्व असत ही थी, या जगत पहले असत था। असत का अर्थ है परिलक्षित नहीं था, था तो, लेकिन आजकल भी बोलते हैं मैटर के नाइदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति अकस्मात नहीं होती, उत्पत्ति के पूर्व भी उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। किसी भी पदार्थ का नाश निरन्वय नहीं होता, वह कारण भावापत्ति के सिद्धांत के अनुसार शेष रहता है। बौद्धों ने दृष्टांत दिया, कपूर को जलाते हैं कुछ भी शेष नहीं रहता, अतः भाव अभाव में जाकर पर्यवसित होता है। वेदांतियों ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। जिस तस्तरी में पात्र में कपूर को रख करके जलाते हैं उसमें काला धब्बा पड़ जाता है, और अगर गैस इत्यादि जलाने से जो सामग्री प्राप्त होती है उसका आकलन किया जाए, संचय किया जाए, तो मालूम पड़ेगा कि कपूर की अवस्था दूसरी हो गई, कपूर का पूर्ण नाश नहीं हुआ। मैटर के नाइदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक रचना नहीं होती, उत्पत्ति के पूर्व भी उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। सत कारणवाद, और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता, नष्ट हो जाने का अर्थ है कि उसकी सूक्ष्म अवस्था शेष रहती है। जिस स्थूल अवस्था के रूप में वह परिलक्षित थी वह स्थूल अवस्था भले ही दृष्टिगोचर ना हो। इस दृष्टि से कहा, इति नात्रासा निराकार निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते। यहाँ पर ना अत्र असन निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते, यहाँ पर असन का निराकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि सत ही था कैसे समझें। इस श्रुति के अनुसार तो लगता है कि असत था, एक श्रुति सत एक श्रुति असत कहती है, और जो जिस श्रुति ने पहले सत कहा उसी श्रुति ने आगे असत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। अतः असत का अर्थ तो लोक में अभाव ही प्रसिद्ध का अभाव ही प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में श्रुतियों में विज्ञान तो है ही। कहते हैं नहीं, यहाँ असत का अर्थ अभाव नहीं है, अर्थात कार्यात्मक सत की वह पूर्वावस्था या बलयोत्तर उत्तरावस्था जहाँ पर कार्य प्रपंच का अस्तित्व होने पर भी कार्य रूप से उसकी प्रतीति न हो, उसी का नाम यहाँ पर असत है। यतः असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संत मेनम तत्व विदु, यह कहा गया। अब अगर कोई ब्रह्म को असत समझता है तो अपना बंटा ढार कर लेता है, क्योंकि ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन श्रुतियों को अभीष्ट है। तत्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों के माध्यम से, सोहम आदि महावाक्यों के माध्यम से आत्मा की ब्रह्मरूपता अभीष्ट है। अगर ब्रह्म को असत मान लिया तो आत्मा की असत्ता ही सिद्ध हुई। तो भले ही आत्म तत्व रहे लेकिन अनर्गल असन मान्यता के कारण वह असत ही हो गया, तो अपने अस्तित्व का विलोप उन्मत्त के अतिरिक्त कौन चाहेगा। और अगर वह ब्रह्म को सत मानता है तो ब्रह्म का क्या बनता, लेकिन उसी का बनता है जब ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन आचार्य करते हैं, तब अपनी ब्रह्मरूपता को जानकर सदरूप से वह शेष रहता है, तो मान्यता का भी बहुत असर या प्रभाव पड़ता है। अब मन को कोई अणु परिमाण माने तो, मध्यम परिमाण परिमित माने तो, विभु माने तो मन है, वो तो कोई एक ही बात सत्य सिद्ध होगी ना। लेकिन मान्यता के आधार पर सिद्धांत में परिवर्तन हो जाता है। नैयायिक वैशेषिक मन को अणु परिमाण परिमित मानते हैं तो मनोवृत्ति की कल्पना कैसे कर सकते, मन में द्रवता की कल्पना कैसे कर सकते, वह तो सर्वथा निरवयव है, अणु परिमाण परिमित पदार्थ निरवयव है। एक नैयायिक थे गोपाल कृष्ण मूर्ति, अभी जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं उनको जिन्होंने न्याय पढ़ाया था नव्य न्याय, वो मेरे पास साल में 2-3 महीना 4 महीना 6-6 महीना वृंदावन में रह लेते थे। बहुत चंचल भी थे, क्रोधी भी थे, अहंकारी भी थे, कुछ विक्षिप्त जैसे भी थे। तो एक बार उन्होंने कोई मैं था वो थे कुछ नास्तिकता का परिचय दिया तो हमने डांट दिया। उन्होंने कहा कि आपका डांटना उचित नहीं है, आप समझते नहीं कि मैं नैयायिक हूँ। वेदांत भी पढ़ाते थे पर नैयायिक मुख्य थे। हम नैयायिकों का मन अणु परिमाण परिमित होता है, हम ईश्वर को मान लेते हैं, यह क्या ईश्वर पर कम अनुग्रह है। हमारा मन द्रवित हो ही नहीं सकता, हम स्वभाव से कठोर होते हैं। अणु परिमाण परिमित जब हुआ ना मन, तो द्रवता को कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हम नास्तिकता का परिचय दे दें, कठोरता का, भक्ति के विरुद्ध कोई बात कहें, हम पर नाराज मत होइए, हम नहीं आए हंसी हो गए, ठीक है बात। अरे तुम मन को अणु परिमाण परिमित मानो, सचमुच में अगर मन अणु परिमाण परिमित नहीं है तुम्हारे मानने से क्या हो। वेदांति मध्यम परिमाण परिमित कारी कोटि का मानते हैं, वैशेषिकों का न्यायिकों के या मन तो कारी कोटि का पदार्थ नहीं है, अणु परिमाण परिमित है, न भूत है न भौतिक है, स्वतंत्र द्रव्य अणु परिमाण परिमित है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव उनके पदार्थों के प्रभेद हैं। उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा मन ये सब द्रव्य के प्रभेद होते हैं उनके यहाँ। अब वेदांती मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं तो रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, तदाकार उनकी मनोवृत्ति भी हो सकती है। एक व्यक्ति ने वैशेषिक दर्शन पर जो शंकर मिश्र का अनुभाष्य है उसका अनुवाद किया। शंकर मिश्र ने वैशेषिक दर्शन के अनुसार दो योग परक सूत्रों की भी टीका की है, उस पर भी भाष्य किया है। वैशेषिक दर्शन में दो सूत्र जो हैं योग परक हैं, उसका अर्थ उन्होंने किया चित्त वृत्ति का निरोध योग है। अब वो बड़ी विकट समस्या है, जब अणु परिमाण परिमित चित्त है तो उसकी वृत्ति कैसे होगी, उसका परिणाम कैसे होगा। अनुवादक ये भूल गए कि वो किस दर्शन का अनुवाद कर रहे हैं। उनके मन में योग दर्शन का सिद्धांत था। और सबसे बड़ी बात है, योग दर्शन के सामने भी बड़ी समस्या है। आजकल योग योग खूब चल बोलते हैं, 192 सूत्र योग दर्शन में है, 192 सूत्र योग दर्शन में है। व्यायाम का कुछ भस्त्रिका आदि प्राणायाम का नाम ही योग मान लेते हैं, वो तो योग का अत्यंत बहिरंग स्वरूप है, उसकी भी उपयोगिता है। हम वेदांती तो मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं, आपाद मस्तक व्याप्ति मानते हैं। अब जब अणु परिमाण परिमित मन को मानेंगे तो जिस शरीर के जिस क्षेत्र में मन रहेगा वहीं पर वेदना स्पर्श आदि की अनुभूति होगी, और आपाद मस्तक व्याप्त मध्यम परिमाण परिमित मानेंगे तो यहाँ से भी स्पर्श आदि का अनुभव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सांख्यों योगियों के सामने है, उनका मन या चित्त या अंतःकरण तो व्यापक है, और उन्होंने लिख दिया है योग क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध है। पहले तो वृत्ति सिद्ध करो फिर निरोध सिद्ध करना। ऐसी समस्या है कि भामतिकार ये सब की भी कलम थोड़ी देर के लिए बड़ी संकट में फंस गई। योग दर्शन पर टीका लिख रही थी, अब वेदांतियों का मन होता चित्त होता तो मध्यम परिमाण परिमित होता, लेकिन वो तो योग दर्शन का चित्त है, वहाँ है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति, चित्त की पांच वृत्तियाँ होती हैं। पहले चित्त की वृत्ति तो सिद्ध करो तब निरोध सिद्ध करोगे। अणु परिमाण परिमित जो मन है नैयायिक वैशेषिकों की दृष्टि में, उसकी वृत्ति होगी तो कैसी होगी, और जो विभू मन है आकाश के समान उसकी वृत्ति होगी तो कैसी होगी। तब फिर जैसे विभू आत्मा सांख्यवादी योगी ये सब मानते हैं, लेकिन स्वरूप से अनेक मानते हैं, तो अब अच्छेदक भेद से अनेकता की प्राप्ति स्वरूप से हो जाती है। हमारे यहाँ औपाधिक भेद है, उनके यहाँ अवच्छेदक भेद से आत्मा की अनेकता स्वतः सिद्ध है। तब अवच्छेदक भेद से जैसे आकाश क्या है, विभू है, तो घटाकाश उसकी वृत्ति मान ली जाएगी, वृत्ति माने परिणाम, तो परिणाम तो सीधे आकाश का होगा नहीं, विभू है तो क्या मानेंगे। वैसे आकाशाद वायु वो प्रक्रिया अलग है, आकाश का परिणाम जैसे जल से तरंग या बुदबुद प्रकट हो जाए उस प्रकार तो आकाश का परिणाम होगा नहीं, तो चित्त को जब विभू मान लिया तो उसकी वृत्ति कैसे बनेगी। अवच्छेद मात्र से वृत्ति का उपचार हो जाएगा। इस प्रकार से विभू जो चित्त है उसकी वृत्तियां भी बनती हैं। यहाँ चित्त वृत्ति का विषय नहीं है, मैंने उदाहरण दिया कि अब चित्त को अणु परिमाण परिमित मानो तो, विभू मानो तो, मध्यम परिमाण परिमित मानो तो, आपकी मान्यता आपके साथ है। सचमुच में चित्त क्या है ये अलग चीज़ है। इसी प्रकार आत्मा को कोई असत मान ले तो आत्मा आत्मतत्व असत थोड़े हो जाता है, लेकिन मान्यता का असर पड़ता है। नैयायिक स्वभाव से कठोर होते हैं क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि मन अणु परिमाण परिमित है तो द्रवावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, हर्ष विषाद आदि को क्या प्राप्त होगा, वृत्ति शून्य रहेगा। तो स्वभाव से उस मान्यता के कारण नैयायिक कठोर होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं, उनकी मान्यता उनको निष्ठुर बना देती है, नास्तिकप्राय बना देती है, नास्तिक नहीं नास्तिकप्राय। इसी प्रकार यह कहा कि हम आत्मा को या ब्रह्म को असत माने, हमारे मानने से क्या होता है? क्या हमारी मान्यता क्या करेगी? वस्तु जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन हमारी मान्यता हमको तो सुख या दुख देगी। जब हम ब्रह्म को असत मानते हैं, ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन भी श्रुति करती है, तो ब्रह्म को असत मानने का अर्थ होता है स्वयं असत हो जाना। क्या जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है, उसको हानि क्या होती है? आत्मा को भी वह फिर अंत में मानने के लिए कैसे तत्पर होगा? तो ब्रह्म हाँ वही, ईश्वर को मानेंगे नहीं तो उसका प्रभाव किस पर होगा? मान्यता के कारण दुख तो हमको मिलेगा ना। और ब्रह्म को हमने असत मान लिया, अब ब्रह्म की आत्मरूपता का जब वर्णन होगा तो असत रूपता किस पे आके बजरेगी? दो पहलवान बैठे थे, दिल्ली की घटना है, जस स्वामी बताते, और दोनों लड़ते रहते थे, और माँ बहन की गाली देते थे। माता कहती, भले आदमी तुम एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हो, गाली किसको लगती है? मुझे लगती या नहीं? तुम इतने शैतान हो, बदमाश हो। तो जैसे कोई माँ की गाली दे भाई को, तो गाली किसको लगेगी? उसी पे जाएगी या नहीं? माँ को गाली देगा तो गाली किसको लगेगी? एक भाई को माँ बहन की गाली देगा तो माँ पर जो गई गाली, वो बजर के किस पे आएगी? उसी पे आएगी। इसी प्रकार से ब्रह्म को अगर हमने असत मान लिया, और जब उसकी आत्मरूपता का वर्णन होगा, तो वो असत मान्यता किस पे जाके बजरेगी? अपने ऊपर, तो असत ही हो जाए। आत्मा असत भले ही ना हो, ब्रह्म असत भले ही ना हो, लेकिन मान्यता तो असत बना देगी। अगर हमने ब्रह्म को सत समझा तो मान्यता क्या करेगी? ब्रह्म की आत्मरूपता का जब वर्णन होगा तो हमको ही सद रूप से ख्यापित करेगी। ईश्वर का क्या बिगड़ेगा? हमने सोचा दिल्ली में कि एक बार बड़े भाई डांट देते, हमारा व्यवहार ही ऐसा नहीं था कोई हमको डांटे। अब कोई दुष्टता के कारण डांट दे तो उसके क्या दोष है? मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था कोई डांटे, कोई अध्यापक या गार्जियन, कभी कोई डांट खाने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन मन में था कि बड़े भाई हैं, 20-25 साल शायद मुझसे बड़े हैं, एक बार डांट देते तो अच्छा था, झूठ बोलता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान को जल देते हो? तो मैं तो 1000 गायत्री रोज जपता था, 1000 गायत्री रोज जपता था विद्यार्थी जीवन से, भगवान सूर्य को जल देता ही था, तो मैं ये कैसे बोलता कि जल नहीं देता हूँ? मैंने सोचा डांट खानी चाहिए, तो मैंने क्या कहा मालूम है? सूर्य भगवान कोई प्यासे मर जाएंगे अगर मैं जल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, अब दिल्ली का पानी लग गया, अरे नास्तिक श्रवण। हमको डांट खानी थी, वैसे डांट तो खाता नहीं, व्यवहार ही ऐसा नहीं था कोई डांट दे। उन्होंने कहा तू नास्तिक श्रवण हो गया, दिल्ली का पानी लग गया, अरे सूर्य पे अनुग्रह मत कर, सूर्य से ही तुमको भी जल मिलता है, तू सूर्य को जल क्या देगा? जल देगा तो सूर्य प्यास से मुक्त होंगे, नहीं देगा तो प्यासे रह जाएंगे, ऐसा नहीं। सबता गोभी रसम भूंगते, भगवान सूर्य ही क्या करते हैं, जलाशय आदि को जल को लेकर वर्षा देते हैं। जिस सूर्य के अनुग्रह से हमको तुमको जल मिलता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जल दे, तुम जल नहीं दोगे तो प्यासे मर जाएंगे, ऐसी नास्तिकता मत पाल। तो मैंने कहा कि मैं तो 1000 गायत्री रोज जपता हूँ, भगवान सूर्य को जल देता हूँ, दो बार तो संध्या वंदन करता ही हूँ। तो उन्होंने कहा फिर मुझसे डांट क्यों खिलवाई? तो मैंने कहा डांट खाने की इच्छा थी, इसलिए कभी डांट पड़ती नहीं थी, हमने सोचा जीवन में स्मरण रहे कि एक बार डांट पड़ी। इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य भगवान को कोई जल नहीं देता है तो वो जल न देने का जो प्रभाव है किस पे पड़ेगा? उसी पे पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ कहा अगर ब्रह्म को असत मान लोगे तो स्वयं असत हो जाओगे। इसीलिए जो असत ब्रह्म को मानता है स्वयं असत हो जाता है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा, संत में अनंत दो विदुह। इसीलिए महापुरुषों ने बताया है अगर कोई ब्रह्म को सत समझता है तो स्वयं ही सत होता है। इसीलिए मान्यता का प्रभाव तो पड़ता है, वस्तु अपनी जगह जैसी हो वैसी रहे। इत्यसद्वादापना असद्वादापवादेना अस्तित्व लक्षण ब्रह्मा अन्नमयादिकोश परंपरया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य शोकामयता इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य स प्रपंचां सृष्टिं तस्माच्छावयित्वा तत्सत्यम् इत्याचक्षते इति चोप संहृत्या तदप्येष श्लोको भवति इति तस्मिन्ने प्रकृतेऽर्थे श्लोकम् इमम् उदाहरति। अभी तो पूर्णविराम नहीं आया है। हसद्वा इदमग्र आसीत् इति अब आ गया। अब यहाँ पर कहते हैं ऐसा कहकर श्रुति ने तो स्वयं ही असद्वाद का निराकरण किया है। असद्वाद का निराकरण करने वाली श्रुति असद्वाद को ख्यापित कैसे करेगी? असत शब्द का प्रयोग कर देने से ही श्रुति असद्वाद का ख्यापन करने वाली है यह तथ्य सिद्ध नहीं होता। असद्वाद का अपवादन किया, निरसन किया, अस्तित्व लक्षण ब्रह्म को सिद्ध किया परोवरीय क्रम से अन्नमयादिकोश परंपराया, अन्नमय को पहले आत्मत्वेन स्वीकार किया, बाह्य जो पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा प्रत्यक होने के कारण बाह्य वस्तुओं के अनात्मत्व के निश्चय में तात्पर्य हुआ, फिर अन्नमय के ओ अनात्मा कहके प्राणमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया तैतरीय ने, फिर प्राणमय के अनात्मत्व का ख्यापन करके मनोमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया, फिर मनोमय की अनात्मरूपता को ख्यापित करके विज्ञानमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया, फिर विज्ञानमय की अनात्मता का उपदेश दे करके आनंदमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया, फिर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कहकर अधिष्ठानात्मक आश्रय रूप ब्रह्म को आत्मा समझा, आनंदमय कोश को भी अनात्मा सिद्ध किया। इस प्रकार ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कहकर सबकी प्रतिष्ठा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय फलात्मक बीजात्मक आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा जो है वह ब्रह्म असत नहीं हो सकता, सत ही हो सकता है। जैसे अन्नमय कोश के अनात्मत्व का निराकरण करने पर अन्नमय कोश असत नहीं हो जाता, प्राणमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर प्राणमय कोश असत नहीं हो जाता, मनोमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर मनोमय कोश ये असत नहीं हो जाता। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर विज्ञानमय कोश कोई असत नहीं हो जाता, इसी प्रकार आनंदमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर आनंदमय कोश कोई असत नहीं हो जाता। इसी प्रकार से अंत में ये सब असत नहीं हो सकते, तो इन सब का अधिष्ठानात्मक उपादान जो ब्रह्म तत्व है इन सब का मूल है वही कैसे असत हो सकता है, जबकि इन सब की आत्मरूपता उपचारिक है और ब्रह्म की आत्मरूपता स्वतः सिद्ध है। तो जिनको अनात्मा सिद्ध किया वो भी अभावात्मक असत नहीं सिद्ध होते। फिर जिसकी आत्मरूपता के वर्णन के लिए पंचकोशों का वर्णन श्रुति ने किया उसकी अनात्मता कैसे सिद्ध हो सकती है, अभाव रूपता कैसे सिद्ध हो सकती है? तो वही कोश परंपराया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य, उस ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता का निर्धारण किया गया। सो कामयत, अब यहाँ कहा गया उसने काम आत्मस्वरूप ब्रह्म ने, ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने, ब्रह्म का लिंग अलग है आत्मा का लिंग अलग है, इसीलिए कहा वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने क्या किया, ईक्षण किया। इति तमेव प्रकृतम समाकृष्य, वही तो हुआ न ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन किया। वह ब्रह्म कोई परोक्ष नहीं साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा स्वरूप है, ऐसा जो ब्रह्म आत्मस्वरूप उसने ईक्षण किया कामना की, उसी को प्रकृत प्रसंग में रखकर समाकृष्य कर्षण करके समाकर्षात जो लिया ना उसी शब्द को ले लिया भाष्यकार ने। सब प्रपंचाम सृष्टिम तस्मात् सावयित्वा, प्रपंच सब प्रपंच सृष्टि का उसी से अभिव्यंजन ख्यापित किया, उसका श्रवण कराया, इस प्रकार से आकाश वायु आदि उसी आत्म तत्व से प्रवृत्त हुए, इनकी उत्पत्ति हुई। अर्थात उसी ने, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने आकाश को उत्पन्न किया, तदनंतर वायु को उत्पन्न किया, तदनंतर तेज को उत्पन्न किया, तदनंतर जल को उत्पन्न किया, तदनंतर पृथ्वी को उत्पन्न किया। यद्यपि आकाश से वायु, लेकिन ईक्षण करता तो ब्रह्म ही मान्य होगा। आत्मस्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व ने जिस प्रकार आकाश को रचा, उसी प्रकार तदनंतर वायु को रचा, तदनंतर तेज को रचा, तदनंतर जल को रचा, तदनंतर पृथ्वी को रचा। तत्सत्यम इत्याचक्षते, अब तत् को कर्षण किया, वह सत्य इस प्रकार कहा जाता है। तत् का प्रयोग फिर किया, वह जो आत्म तत्व है ईक्षण करता, वह वास्तव में सत्य कहा जाता है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म से लेकर कर्षण करके आत्मा पर, उस ब्रह्म की सद्रूपता का वर्णन करके आत्मा की सद्रूपता पर विराम दिया। इति च उपसंहृत्य, इस प्रकार उपसंहार करके तदस्य सब श्लोको भवति, इस संबंध में यह श्लोक है माने मंत्र है। इति तस्मिन् एव प्रकृतेऽर्थे श्लोकम् इमम् उदाहरति, उसी संदर्भ में तदप्येष तत् तत् का कर्षण किया या नहीं, तो सत के लिए तत् का कर्षण करके फिर असदेवा, हाँ तब फिर क्या कहा, असद वायदमग्र आसित, असत ही अग्रे माने सृष्टि रचना के पूर्व था। तब यहाँ असत जो है अभावार्थक कैसे हो जाएगा, तत् ने तो उस सत को कर्षण कर गए, उसी को प्रकारांतर से असत शब्द से कहा, जिसका वर्णन अब तक सत रूप में किया गया, सद रूप में, उसी का वर्णन असद रूप में कर दिया गया। सत असत नहीं, असत सत नहीं, लेकिन विवक्षा वसात सत के लिए भी असत शब्द का प्रयोग लौकिक दृष्टि से संभव है। साधक की दृष्टि, जिसको उपदेश देना है उसकी दृष्टि से सत के लिए असत शब्द का प्रयोग हो सकता है। यदि तो असन्निरात्मक अस्मिन् लोक श्लोके अभिप्रेयेत, ततो अन्य समाकर्षणे अन्यस्माद् उदाहरणात् संबंधम वाक्यम आपद्येत। यदि यहाँ पर असन का असत, तो असन निरात्मकम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेयेत, सत का निराकरण, असत को अभावात्मक सिद्ध करना, सत के विपरीत असत शब्द का प्रयोग करके उसको अभावात्मक या निरात्मक उसको सिद्ध करना अभीष्ट हो, तब तो प्रसंग गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए तत् शब्द का जो कर्षण किया गया वो तो व्यर्थ जाएगा। ततो अन्य समाकर्षणे अन्यस्मा, अन्य का समाकर्षण किया, अन्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, तो असंबद्ध अनर्गल प्रलाप हो गया ना, तो वाक्य में यह दोष की प्राप्ति होगी। सत की समाख्या, सत का चित्रण प्रसंग करके तत् शब्द का कर्षण किया, तत् सत्यम इति आचक्षते, फिर उसी को असत के रूप में ख्यापित किया, वह असत अभावात्मक होगा, तो दोनों वचनों में संगति नहीं सधेगी। अतः तत् के समाकर्षण के बल पर असत की सद्रूपता ही सिद्ध होती है। तत् का कि विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग है क्यों किया, उस साधक की सहिष्णुता की दृष्टि से, साधक की अपेक्षा की दृष्टि से, उपदेश प्रणाली की दृष्टि से, न कि अभावार्थक या अभावात्मक असत को मानकर। तस्मान् नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायण सच्छब्द प्रसिद्ध इति। जबकि बात ऐसी है, इसलिए लौकिकी प्रसिद्धि कैसी है, नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायण सच्छब्द प्रसिद्ध। लौकिकों की दृष्टि में नाम रूप का जो व्याकृत स्वरूप, व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार, तो नाम रूप के रूप में विस्तृत नाम अविधाना और अविधेय प्रपंच के रूप में जो विस्तृत है, जो परिलक्षित है, शब्द का ग्रहण श्रोतेंद्रिय के द्वारा होता है, और जल तेज पृथ्वी ये जो है मूर्त, इनका इनमें रूप प्रतिष्ठित है, तो नेत्रों के द्वारा इनका दर्शन होता है, तन्निष्ठ रूप का दर्शन होता है। तो घट का ग्रहण और घटगत रूप का ग्रहण दोनों नेत्र के द्वारा न्यायिक वैशेषिक भी मान लेते हैं। यह कहा लोक में प्रायः सत शब्द का प्रयोग मूर्त पदार्थ के लिए होता है, तो उसके विपरीत जो अमूर्त कोटि का पदार्थ है, बल्कि वायु ही नहीं आकाश का भी कारण है, वह अभावात्मक न होने पर भी मूर्त से विलक्षण उनकी बीजावस्था मूलावस्था के रूप में सन्निहित है। यह श्रुति का तात्पर्य है, लोक दृष्टि से सत को असत मान करके यह कहा गया, क्योंकि लोक में निर्विशेष के प्रति भाव यही बनता है, सविशेष के प्रति आकर्षण होता है, निर्विशेष सविशेष की बीजावस्था का नाम है यह अभिप्राय। तद्या तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेह, तद्व्या के आगे हाइफन देंगे ताकि करणाभावापेक्षया के साथ तालमेल बैठ जाए। डैश छोटा सा, तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेह, उसके व्याकरण की अपेक्षा से, व्याकरण माने विस्तार, अव्यक्तावस्था को प्राप्त जो सत है उसी का नाम असत है, उसके व्याकरण माने नाम रूप के रूप में विस्तार की भावना से प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पूर्व सदैव ब्रह्मासद वासी उपचार्य थे, वसद ब्रह्म ही असद व आसीत कहकर कहा गया। उपचार्यते का अर्थ है, यह मुख्य प्रयोग नहीं है, गौणार्थक है, गौण प्रयोग है, भागतव प्रयोग है। यैषैव असदेवेदमग्र आसीत इत्यत्रापि योजना तत् सदासीत इति समाकर्षणात्। ये आप कहते हैं असदेवेदम अग्रे आसीत, नाम रूपात्मक प्रपंच अग्रे माने सृष्टि रचना के पूर्व असत ही था, यहाँ भी इसी प्रकार योजना कर लेनी चाहिए। ये छांदोग, ये तो तैतरी का प्रसंग चल रहा था, छांदोग 3:19:1 का प्रकरण भी है, वहाँ पर भी यहाँ भी विचित्र बात है, सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेव द्वितीय, छठे अध्याय में सत कहा गया, तीसरे 3:19:1 में उसी को असत कह दिया गया पहले, तो वहाँ भी असत पद का जो प्रयोग किया गया है अव्यक्त के अर्थ में, अभावार्थक नहीं है, तो लगे हाथ भगवान शंकराचार्य ने क्या किया, छांदोग श्रुति को लेकर भी किसी के मस्तिष्क में अगर यह हो कि वहाँ भी असत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, उसका भी निराकरण कर दिया कि समान वाचो युक्ति से वहाँ भी असत पद का प्रयोग अव्याकृत अव्यक्त या सत के अर्थ में ही हुआ है। तत्सदासीत व सत्थित समाकर्षणात्, क्योंकि यहाँ का समाकर्षण अन्याय, वहाँ पर भी, वहाँ तो लेंगे सदैव सौम्य दमग्र आसित वक्षमाण वचन के अनुसार, वहाँ पर कर्षण करके वहाँ पर अव्याकृत के अर्थ में असत शब्द का अर्थ मानेंगे। अत्यंता भावा विपगम्य ही तत् सदाशित इति किम समाकृष्यत। अगर अत्यंता भाव रूप ही असत को माना गया तब तो तत् सदाशित में किसका कर्षण होगा, समाकर्षण न्याय ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अत्यंत अलग अलीक या सत या भाव कोटि का असत पदार्थ यह नहीं है, बल्कि सदरूप जो व्याकृत पदार्थ है व्यवहारक्षम, उसकी बीजावस्था के रूप में सत ही असत पद से ख्यापित किया गया है। तद्धैकाहु असदेवेदमग्र आसीत इत्यत्रापि न श्रुत्यंतराभिप्रायेण अयमेकीय मतोपन्यास। एकीय मत माने एकदेशीय मत, एकीय का ही दूसरा रूप है एकदेशी। एकीय मत बहुत अच्छा, एकीय किसी का कहना है, एकदेशी मत है। अब कहते हैं जो छठे अध्याय में कहा गया कुछ महान भावों का तंत्र के जानने वालों का यह कहना है कि अग्रे महाप्रलय की दशा में असत ही था, तो श्रुत्यंतर के अभिप्राय से मैं वास्तव में यहाँ पर असत अभावात्मक है, लेकिन एकदेशी मत का निराकरण श्रुति ने स्वयं कर दिया है। कथम असत असत जायत। मंदमति परिकल्पित से असत पक्ष से उपन्यास निराशा इति। अच्छा हाँ, वहाँ पर क्रियायाम एवं वस्तुनि विकल्प से असंभवात। अब कहना चाहिए कि क्रिया में जो है विकल्प संभव है, न कि वस्तु में। क्रिया में विकल्प संभव होता है। क्या है क्रिया में विकल्प? आप चलना चाहें तो पैदल चल सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, रिक्शा से चल सकते हैं, चलें चलें न चलें। यहाँ पर क्रिया में विकल्प होता है, वस्तु तो वस्तु ही है, वहाँ कोई विकल्प की बात नहीं है, घट घट ही है, पट पट ही है, ऐसा क्रिया में विकल्प है। तो सत सत ही होगा, असत असत ही होगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जहाँ अभावार्थक सत है, अभावार्थक असत पद का प्रयोग किया गया है, वहाँ श्रुति ने स्वयं उसका निराकरण कर दिया है। अब जहाँ भावात्मक सत का प्रयोग किया गया कालांतर में, उसी को असत कहा गया, वहाँ पर तत् का समाकर्षण करके असत पद का प्रयोग जिसके लिए किया गया वह सत ही है, अभावार्थक नहीं है, अभावात्मक नहीं है। श्रुति का यह पक्ष है क्योंकि क्रिया को लेकर विकल्प संभव होने पर भी वस्तुनि विकल्प से असंभवात, वस्तु में विकल्प की सिद्धि नहीं होती। तस्मात् श्रुति परिगृहित सत् पक्ष दाढ़्यायैवायं मंदमति परिकल्पितस्य असत् पक्षस्य उपन्यस्य निराशा इति द्रष्टव्य। श्रुति परिगृहित जो सत्पक्ष है माने सत्कारणवाद है, उसकी दृढ़ता में ही प्रकरण का तात्पर्य है, फिर असत पद का प्रयोग ही क्यों किया श्रुति ने? तो मंदमति जो है, जो कि व्याकृत नाम रूपात्मक प्रपंच को ही सत मानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में तुम जिसको असत कहते हो, तुम जिसको सत कहते हो, यह सत उस समय इस रूप में नहीं था, अर्थात अपने बीजात्मक स्वरूप में था। तो मंदमति को समझाने के लिए यह जैसे मिट्टी के पिंड ढेर राशि रखी हो, पिंड रखा हो, कुम्हार अपने दरवाजे के पास मिट्टी की ढेर रखे, पड़ोसी बच्चे और इधर उधर के बच्चे आके मिट्टी के साथ खेलने लगे, फिर थक थका के घर जाकर खा पी के सो जाएं, दूसरे दिन फिर खेलने आवें, तो यूँ झाँके क्या, मिट्टी की ढेर नहीं, खिलौना कहाँ चला गया, मिट्टी की राशि दिखती नहीं, टीला दिखता नहीं, किसके साथ खेलें? कुम्हार पुचकारता हुआ कहे, अरे बच्चे या हे बच्चों, ये जो घट कुल्लर सकोरे आदि देख रहे हो, इस समय जो इनका दर्शन कर रहे हो, ये सब कल वही मिट्टी की राशि थे, मिट्टी के ढेर ही समझो। तो इस समय क्या ये सत्य हो गए उनकी दृष्टि से, लेकिन नाम रूप की का व्याकरण हो गया घटादि के रूप में, और कल जो मिट्टी को देखा था उसमें घटादि के रूप में नाम रूप का व्याकरण नहीं हुआ था। इस प्रकार से समझना चाहिए। इस समय जो लौकिक दृष्टि है, जगत हमारे सामने है, इसका मूल हमारे सामने नहीं है, तो जगत को देख करके इसके मूलावस्था की कल्पना करके उसको असत पद से कह दिया मंद बुद्धि को समझाने के लिए, एतावता यह सिद्ध नहीं हुआ कि वो असत या भावात्मक ही है, बल्कि सत का समाकर्षण करके उसकी असत के द्वारा अभिव्यक्ति उसके निरूपण होने पर भी सत्पदवाची ही वह सिद्ध होता है। तदेदम तरी अव्याकृत मासिक बृहदारण्यक उपनिषद को भी कहते हैं। अब ये कोई यहीं की ये किवाड़ को बंद कर दीजिए हवा से, इधर ना। अब या कोई छांदोग श्रुति की नई चाल हो ऐसी बात नहीं, या तैतृय उपनिषद की नई चाल हो यह बात नहीं। जैसे तैतृय में असत था ऐसा कहा गया, तो छांदोग उपनिषद में भी तो असदेवेद अमग्रासित कहा गया। श्रुतियों की यह शैली है, और सदैव सौम्यद अमग्रासित भी कहा गया। यहाँ सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मी कहा गया, असदेव आसित भी कहा गया, तो ऐसे ही कहते हैं। बृहदारण्यक में ले लीजिए, तदेदम तरी अव्याकृतम आसित, इसको जहाँ असत कहा गया उस असत के अर्थ में ही अव्याकृत शब्द का प्रयोग कर दिया गया बृहदारण्यक में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो असत कहा गया वह अव्याकृत है, अतत्वता वही सत है। सत असत अव्याकृत की एक रूपता हो गई, किसी भी ढंग से स्वपक्ष में अपने पक्ष में सिद्धांत पक्ष में जो असत का प्रयोग किया गया वह भावात्मक नहीं है। जहाँ असत का निराकरण श्रुति ने किया छांदोग में, वहीं पर बौद्धों को मान्य असत कहा गया है जो कि अभावात्मक है। स्वपक्ष में असत अव्याकृत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसी का एक नाम सत भी है। सत कहें तो अव्याकृत, कहें तो अव्याकृत के लिए असत शब्द का प्रयोग करें तो विपरीतार्थक असत शब्द का प्रयोग करने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। इत्यत्रापि न निराध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम्, अध्यक्ष के बिना ही जगत का व्याकरण माने विस्तार हो गया ऐसा नहीं कह सकते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता तो चाहिए। निराध्यक्षस्य, बिना अध्यक्ष के ही जगत का व्याकरण, बिना सृष्टा के ही जगत का व्याकरण हो गया, विस्तार हो गया, नाम रूप की स्फूर्ति हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। असत ने ही सत का रूप धारण कर लिया ऐसा नहीं कहते। स एव यह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य, इतना ही नहीं, वो सृष्टा जो है जिसकी सृष्टि की तेज वायु आदि की, या वायु तेज इत्यादि की, या तेज जल पृथ्वी की, उदास लेंगे आकाश आदि की सृष्टि की, और जो विराट स्वरूप है हमारा आपका शरीर भी है, उसमें नखाग्र तक वही व्याप्त है। सृष्टा की व्याप्ति भी परिलक्षित है, क्योंकि वह उपादान कारण भी है, विभु भी है। तो सृष्टा ने ईक्षण के द्वारा रचा, और फिर उसकी शरीर में नखाग्र पार, सिर से लेकर पांव तक नखाग्र तक व्याप्ति का भी वर्णन किया गया है। तो व्याप्ति का जब वर्णन किया गया तो उसकी असत्ता कैसे सिद्ध होगी, वह भाव रूप कैसे सिद्ध होगा। इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्। माने व्याकृत कार्य, वह व्याकृत था लेकिन कार्य का जब व्याकरण हो गया, कार्य की कार्य व्याकृत हो गया, विस्तृत हो गया, व्याकरण भाव को प्राप्त हो गया, तब उसमें क्या है, वह सन्निहित भी हो गया। वह अध्यक्ष जो सृष्टा था, जिसको असत या व्याकृत कहा गया, उसने नाम रूपात्मक व्याकरण के माध्यम से जगत की संरचना की, और व्याकृत माने नाम रूपता को प्राप्त जो कार्य प्रपंच, उसमें प्रवेश हो करके स्थित भी हो गया। तो प्रवेश तो असत का नहीं हो सकता ना, और नख से लेकर शिख तक उसका प्रवेश है अपने शरीर में और समष्टि जगत में भी है। जैसे मिट्टी जब घट हो जाए तो घट में मिट्टी का प्रवेश होता है या नहीं, और तंतु हो जाए पट तो तंतुओं का पट में प्रवेश होता है या नहीं, सुवर्ण हो जाए आभूषण तो आभूषण में सुवर्ण का प्रवेश होता है या नहीं। तो ये तो ऐसा सुवर्णकार जो निमित्त भी हो, आभूषण का उपादान भी हो, तो ब्रह्म तो वैसा ही है। वो सृष्टा जो है सृष्टि में अनुस्यूत होता है, प्रविष्ट होता है, प्रागेव विद्यमानत्वात्। आकाश में भवन की रचना हुई, फिर क्या कहते हैं, आकाश भवन में प्रविष्ट हो गया। अरे पहले से ही था, उसी में आकाश बना। लेकिन यहाँ प्रवेश दो प्रकार का होता है, एक सामान्य रूप से सूर्य व्याप्त है, उसकी रश्मियाँ व्याप्त हैं, एक दर्पण के योग से सूर्य का उसमें विशेष रूप से प्रवेश होता है। तो सामान्य रूप से तो चित्त सामान्य व्यापक है ही, अंतःकरण आदि के योग से विशेष रूप से भी वो प्रविष्ट हो जाता है, माने उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव। प्रसाद पाइए।